أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. الله جل جلاله بطور تخویف او یری ور کولو کافرانو ته د کافرانو د اخرت حالات چې کوم آینده کې راتلون کې دی الله تعالی قران پاک کې د اغې د یری ور کولو د پر ذکر او دا د الله جل جلاله شفقت او مهرباني ده چې د مخ کې نه اغې ته د تیارې د پر حالات را وړاندې کړو کوم چې په آخرت کې پر کافرانو باندې اگر روان دي. نو دا بل حالت الله بیانوي و اقبل بعضهم متوجه بشي بعضی د دې کافرانو نه علی بعضن په بعض نور باندې یتساءلون چې د یو بل نه به تپوسونه کوي. نو دلته تپوس د مسلې باره کې مراد نه دی، لکه سړې بل توې ز بتا نه د دې باره کې تپوس کوم، یعنی یو بل سره په جګړې کې یو وې تا کوم را کړم بل وې تا کوم را کړم یو بل سره باندې ختی مجرمان چې خامخا گیر شینو بیا یې ټول گیر شینو یو به یو راړ یو بلې په بل راړې. نو دا یو بل سره تنازع به یو بل باندې بیال ته کې بلیم په بل باندې ورلول نو دا بد دی خپلو مس کې زې په زې باندې وی، لکه قران کې مخ کې میو زې کې دویشته مسی پارا سورته سبا کې تیر شو ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم، چې دا الله په دربار کې اولاړي نو يرجع بعضهم ملا بعضن القول یو بل ته په خبرې او جوابونه کوي مشران او کشران دا غي مکالمه اغا التکم الله جل جلاله تقریبا تفصیلی یو رکو اغا ذکر کړو دل تکم دا غید اخرت دا بحث مباحثه ذکر کړي. نو الله فرمایي چې متوجی شي تسالون یو بل نه تپوسونه کوي یو بل سره به جګړه کوي. قالو نو او بوای د کلان دي خلق کمزوري خلق تابع خلق انکم یقینا تاسو د مشرانو ته بوئ لیډرانو ته د کفر لیډران کون تم تا دون نه وای تاسو چې راتلې به مونږ ته عن الیمین د خی طرف نه یمین یو معنا خی طرف ته خودل ته کې د خی طرف ته خدا دې مطلب خی طرف ته د خی طرف نه یعنی حق بم پر خدا گمراه ته راتلې او یا یمین په معنا د قوت مرزي ځکه یمین خلاست وي خلاست کې قوت سیواوي متا سو براتله مونږ ته د جهته د قوت نه ستاسو قوت سیواو په مونږ باندې نو ستاسو د طاقت او د قوت په بنیاد باندې مونږ گمراه کړو او مونږ هم د حق او نه منو. او د یمین یو معنا قسم هم دی، قسم ته ویل کیږي حلف ته. نو جهد دا قسم نه یعنی مقسمین لنا تاسو با قسم کو مونگ دا با دی خبر بانده چی دا شرک دا بوتان دا بتفرستی حق دا او دا دی پا مقابل کې دا توحید چی دا نا حق دی. نو راتلے با مونگ دا پا قسم سره نو دا مانا ام دا او بازو یمین دل دا پا مانا دا دین اغست دا جهد دا دین نا حق دین نا دا اغا طرف نا مونگ تا دیوال شوه دا اغا طرف نبرات ده یعنی اغیه تا آل گرزی دلوه اغیه تا مخی تودری دلوه چه کم دین دین حقو نو اغیه طرف نمونگ تا مخی تا شوه مونگم اغیه تا نیو بریهی دا اغیه نمونگ تا دیوال گرزی دلوه. نو بهر حال اره مانا چشی مقصود در طول یو ده چه یعنی تاسو مونگ تا حق نمنا کردیو تاسو زمونگ تا پارا دا حق ندمنا کدو ذریعه وی نو دغه مشران لیډران غیب سه وای قالو کو بو ایدک کجی ناتو کی دی که انسانانو کی دی او چې کم بل گمراه کړی دی دا گمراه کون کې دا مشر لیډر دی به وای بل لم تکونو مؤمنینا بلکې نه تاسو مؤمنینا ایمان وروړونکي تاسو دی اتباع ته وای په خپل باندې ایمان وروړونکي نه وای ایمان هم نه راړو نو سپمنګ باندې تاسو بلیم لگاوه نو یو جواب وته دا ورکی او دویم جواب دویم خبره ما کان لنا علیکم من سلطان زمونږ تاسو باندې ستاقت او قوت او قدرت نو یعنی مونږ ټیک ته دعوت درکړې ده هغه تمرا بللې او تاسو باندې طاقت او قدرت نو چې په زور په تاسو باندې ایمان پرې هې او کفر در باندې اختیار کړې ده بل کنتم قوما طاغینا بلکې وای تاسو یو قوم سرکش او سرکشی کوونکی نو بهر حال په حق علی نه کول ربنا بس ثابت شوی دا لازم شوی د پمنګ باندې فیصله در رب زمونږه چې هغه د الله تعالی عذاب دی ان لذائکون هغه دا فیصله ده چې یقینا مونږ خامخا عذاب سکون کیو کومنګ یو ک تاسو یو بس د الله عذاب بسکو او وجدا فاغویناکم انا کننا غاوین فاغویناکم نگر دلتا منگ دا مانا که فاغویناکم منگ تاسو کم راکلا دا مانا نسی که زکا چه مخ که دیو تاوی چه ما کانا لنا علیکم من سلطان زمونگ طاقت نو بلکن تم قوم انتاغین تاسو کم کم راوی تاسو ایمان نرالو او دلتا و تاوی فاغویناکم منگ کم راکلا نو دا دی وجه نا اکثر مفسیرینو داغی دا الفاظ و مناسب دلتا مانا اغسطی ده چه تاروز نرازی علتا ایتی پخپلا گمرا دلتا ویمون گمرا کلی نو دا دیم مخ کی جملی چه کم مطلب ده مکان اللہ علیکم من سلطان دا دیم اغا مطلب ده زمون ستاسو باندې سکوت نو فا اغوائینا کم من داوت ترکو گمرا هیتا نو علتا ایوی تاسو پخپلا گمرا وی خو البتا داوتو اغام در کل ده قوتم در بانده نو دا معنا شو فاغویناکم مونږ دعوت درکړې تاسو ته گمراه ده البته گمراهی تاسو په خپل باندې کړې ده دعوت مونږ درکړې طاقت هم نه دی چلولې او مونږ ځکه گمراه کړای زمونږ مطلب دا خو خنو چې تاسو گمراه کو او انا کننا غوینا یقینا مونږ په خپل باندې گمراه نو مونږ په خپل باندې گمراهو نو چې تاسو تم دعوت درکنه بس دا دعوت تاسو قبول کو په خپلم گمراهی اختیار کړا نو تاسو گمراه شوه د حق لاره نه خطا شوه الله تعالی فرمای فانهم یوم اذن فی العذاب مشترکون په دې جګړو باندې بیا دین خلاصي نه په دې باندې التکار کی یوم ځان سره گمراه یوړی دا بلم ځان سره گمراه یوړی دا یو گمراهم دی او د گمراه سبب هم دی بل هم گمراه کړ یو په خپل باندې صرف گمراه دی نو بهر العذاب کې به پره کی او دمر قدر کار چې عذاب کې بتول مشترک یو به همیشه کافر دی بل کافر دی به همیشه او دی یو بلم گمراه کړي خپلم گمراه او لازم ان فرق مراتب د عذاب بوي او عذاب کې بتول شریکی الله فرمای فانهم یقینا دوی چی دی یوم اذن په داورز باندې بل عذاب په عذاب کې مشترکون شریک وي ځکه گمراه هي کې مشارکت ده نو عذاب کې مشارکت ده او الله فرمای ان کذالک نفعل بالمجرمین قانون ذکر کئ الله فرمای ان کذالک کینن مونږدارنګ کار کو بل مجرمینا دو مجرمانو سره یعنی چې کوم ځای کې دواړه گمراهی یو بل گمراه کړي نو دواړو ته عذاب کی دواړه په گمراهی باندې کتابه دې کم مضبوط ده یا یو د بل لپاره سبب ده نو چې کوم سبب ګرځیدل ده دیم ګرانګار ده نو ګور دلته خو د دواړو گمراهی ده دا نه چې مشران صرف د گمراهی سبب ده اغی پخپل باندې گمراه دي او اغیم گمراه نه د دې ډبل جرم او اغی صرف گمراه شو کشران نو دا اغی سنگل جرم خودواله د کفر جرم دی او دا عموم قانون دی تسبب دا ګره ګناه د ګناه پر سبب ګرځیدل څه دی ګناه د دې وجه الله جل جلاله بل څه کې منع کړی دا وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان تعاون سبب دی یو سړی مطلب زنا لذي لار وته نه معلوم سو کو ته معلوم دی بل ولټه لپن نمبر ور کلارې وته سیده کړ یو سړی ډاکی لذي غلا لذي دی ور سره تل نه دی خود ول کنټیک او دغلا او ټول ترتیبي وته برابر کړ د مالک زه ارسو نو دی اگر سره په دې جرم کې تسببن شریک دی خبر نه تا دا یو مستقل ګناه او کغلا له وسلړو نو بیا ډبل ګناګار دو ته لارم سمکړه خپل مکړه هغه نور سره بلا وکړه نو د ګنا د پر ازریه اغنی ګرځیدل پکار داګه نزان ذهن کې د سړی د شر زخ پکې نیما ما سن ریکړي دام مستقل ګناره څنګه چې د کفر د پاره او د گمراهه د پاره انسان سبب ګرځي او الله پرمای مجرم سره بیا دک کسې کار کیږي رضاګرنګ کې عام مسلمان کې د ګناه د پاره سبب ګرځي د قتل لپاره د غلا لپاره د ډاکې لپاره نو څنګه چې غل ډاکو زنای ګناګار دی دا کم چې وته لار جوړون کې دی نو دیم ګناګار دی دنه الله منه کړی دي شیزونه کې بتعاون او تسبب نه جوړيږي او نیکه کوم دا قانون دی یو سړی نیکه او خپل وته لار سم کړه دعوت یې ورکو جمعات ته جمعات ته رسید کو قران پاک ته رسید کو خبر ځه تا نو څنګه چې هغه ته ثواب ملاويږي نو ته هم ثواب ملاويږي د سبب د وجنه نو ګناه ته سبب ګرځیدل ګناه ده او نیکه ته سبب ګرځیدل دا نیکی ده الله فرمایي د سبب په صورت کې چې دی ولې ګمراهه سبب شنه بس تابع مطبوع سر بیا موږ دا چرته ان کذالک الله فرمایي یقینا دا رنګ نفل منکار کو بل مجرمین د جرم کون کو سره ورپسې الله جل جلاله بیان د سبب ذکر کوي د عذاب لپاره سبب بیانې د عذاب عذاب دی ته ولګي انهم یقینا ودی دا مشرکان انهم کانوا یقینا ودی اذا په وخت کې تیلا چوب ویل شدید په دنیا کې لا اله الا الله چې نشته د حقدار د بندګۍ او مستحق د عبادت الا الله مگر الله تعالی نو د دې کردار وسو یستکبرون د دې وحدانیت نه بیزان لوی غن نه ځان به د دې لایق نه غن دا به ځان د دې نه لوی غن دا به نه اختیار او دا به نه منل نو دا یو جرم د وحدانیت نه انکار او دا داسې جرم دی الله لوم به ذکر کې چې د دې اس مکافات نه کیږي یو سړی توحید ټکراو کو جهنم دلاله اخرت دلاله بس د دې اس علاج نشته همیشه همیشه د پاره د دې لپاره جهنم نه نو اړومبنې جرم چې هغه همیشه سبب دی د بار د جهنم او د سزا نو هغه د الله د وحدانیت نه انکار دی او د مشرکانو نه لګیدا مکه کې دا خبره او مکی صورت ده واذا ذکرت ربک فی القران وحده ولو علی ادبارهم نفورا لو پیغمبر ته قران کې د الله ځان ل ذکر کوي یوازې نو بس دی لکه د خرو تختی بس والی کی په شابانه او بس تخت کې ځان او بس علی کی دا الله د وحدانیت زرا اجعل الالهه ته الہ واحد د دمر خدایان را جمع کړ صرف یو خدای بنیاد کی خو د یو توحید بنیاد کی خو دا ټول یو وګرځو نو دا دی کی لویه مسله ده توحید سره نه لګینه ویقولون او دویم سبب د عذاب ویقولون ویل بدی ا ان لتارکو ای منغا یقینا پر خودن کی شو الہ تنا د خپل خدایانو لشاعر مجنون دی او شاعر لیونی د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نعوذ باللہ من ظالم یو مشفق پیغمبر چې هغه ته د حق دعوت راوړو د دې په کې د دنیا د قبر د آخرت خیرو نو په زاد دې چې منلې یا په زاد دې چې ټکراو کړې وي ټکراو هم د احترام سره نو ظلم در ظلم هغه منل سکے هغه ټکراول سکے بلکې ټکراول سره سره دریم جرم دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د شاعر جرم دا ولګو خلنګ دې ته معلومه جنبی علیہ الصلوۃ والسلام شاعر نه دي اده کې اشاره شو دی قران ته هم دی شعر وي اده غرنګي نبی علیہ السلام باندې دی لیونی د غولګو بلې ملګو نو دا ظلم د پاسه ظلم دی دا د ټولو نه لوی زیاتې چې کوم وحدانیت وروړو غام ټکراو کو چې کوم پیغمبر الله را لګره غام ټکراو کو داغه دعوت هم ټکراو کو بلکې الټه هغه باندې د لیونی او د شاعر دغه حکم ولګو الله فرمایي دا سبب د عذاب دی بزاره بولنی وا اقبل بعضهم متوجب شباز د دوینا علی بعض په بعض نور باندې یتسالون چې او بل نه تفوس کوي قالو دی بوایدا کشران انکم یقینن تاسو چوي انکم کنتم یقینن تاسو چوي مشرانو تاتون نارات لبتا سمونتا عن الیمین د جهت د قوتنا یا عن الیمین پا قسم سرا قسم بم کو قالوا وايدا مشران بل لم تكونوا بلک نو تاسو په خپل باندې مؤمنین ایمان راولون کی وما کان لنا نو زمون د پر علیکم پتا سو باندې من سلطان ان قوت او طاقت بل کنتم قوما طاغینا بلکه ویتا سو یو قوم سرکشی کونکی فحق علینا قول ربنا پس ثابت چو پمونگ بانده پیسل درب زمونگا چه غدادا انا لذائقونا یکینن مونگا خامخا سکون کیو عذاب لرا فا اغوائنا کم پس مونگا تاسو لدعوت در که گمراهیتا انا کننا غاوین یکینن تدی وجنا چو مونگا مسلسل گمراهی کونکی فا انهم پس یکینن دوی چیدی یوم ایدین پا دغا ورست ده قیامت بانده فی العذاب پا عذاب کے مشترکونا شریک بی اللہ تعالی فرمائی انا یکینن مونگا کذالک هم دکرنگی نفعلو بالمجرمین کار کو د مجرمانو سرا انهم یکینن دو انهم کانو یکینن ودی اذا پا آوقی قیل لهم چو بویل شدی تعالی الہ الا اللہ نشته ده حق دار ده بندگی مگر الله تعالی ده یستکبرون دی بزان لوی گنو ویقولون دی بوی اینا آیا یکینن مونگا لتاریکو آلیاتنا خامخا پری خودن کشو پلو خدایانو لرا لشاعر مجنون ده پر ده یو شاعر لیونی اعوذ باللہ من ذالک الحمدللہ رب العالمین والعالمین والسلام والسلام علی رسول محمد وعالی وسلم اجمعین اللہ متصاد عفیت فرات نصیب کی اللہ خیر برکت نصیب دنیا خیر درسوی نمسید. یا اللہ گمراہ ہے نا دو گمراہ ہے نا سبب جوڑی دو نمسید. یا اللہ دا خیر دروازہ مکرزید. دا خیر دا پارم پولو کرزید. یا اللہ شر بندون کی مکرزید. یا اللہ دا شر نمبچ کی کریم ہوئی. ترازی شکم رضا نصیب کی. قیامت سخت آسانی کی. پریشان آسانی کی. یا اللہ رضی شکم رضا نصیب کی.